Pałki pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 5 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ponad 4% PKB na obronność wyda w przyszłym roku Polska. Mówił o tym w Kielcach prezydent. Podróż między Warszawą a Krakowem, krótsza o kwadrans. Otwarto nowy odcinek trasy S7. Poznaliśmy program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za chwilę szczegóły. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska w przyszłym roku wyda ponad 4% PKB na obronność. Taką decyzję podjęto w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w naszym kraju ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę. Prezydent dodał, że umowy podpisane na targach obronnych w Kielcach prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i naszej części Europy. Chodzi o to, żeby każdy skrawek polskiej ziemi był broniony. Prowadzą do kontynuacji podjętych przez nas programów modernizacji polskiej armii, ale tak naprawdę wreszcie zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i nam wszystkim jej mieszkańcom. I nie tylko nam, bo w istocie także i naszym sąsiadom i całej wschodniej flance NATO. Chodzi m.in. o umowy na dostawy elementów, które składają się na system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu NAREW. Poprawę jakości posiłków w szpitalach zakłada przedstawiony przez minister zdrowia drugi punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Katarzyna Sójka mówiła podczas konferencji prasowej przed szpitalem w Garwolinie. Tomasz Zielankiewicz. Założenia programu Dobry Posiłek są proste. W szpitalach jedzenie ma być smaczniejsze i zdrowsze. Jak przyznała minister zdrowia Katarzyna Sójka, często tak nie było. W 2019 roku opracowano więc pilotaż pod nazwą Dieta Mamy. Planowany program ma być jego rozszerzeniem. Był on przeznaczony dla kobiet ciężarnych i dla mam. Program zakończył się bardzo dobrymi efektami i daje dużą nadzieję na to, że dzisiaj możemy śmiało mówić o tym, że należy go wdrożyć, by jakość posiłków we wszystkich szpitalach w Polsce była jak najlepsza, zbilansowana. Pieniądze na lepszej jakości posiłki w szpitalach będą pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci za to będą mogli wyrazić swoją opinię. Będziemy dbać o to, by ta jakość nie spadała, a pacjent mógł zawsze wyrazić w postaci ankiety opinię. To drugi punkt programu wyborczego PiS. Pierwszy zakłada modernizację bloków z wielkiej płyty. Z Garwolina Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Rząd przyjął program wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023-2030. Chodzi o 3 miliardy złotych. Minister kultury Piotr Gliński powiedział Polskiemu Radiu, że program będzie realizował wojewoda. Rząd po prostu regiony, które sobie nie dają rady, musi wspierać. A niestety gospodarze Warszawy sobie nie dają rady. Warszawa jest dysfunkcjonalna. No przecież wszyscy, kto mieszka w Warszawie, wie, że to jest miasto, które nie działa. Które jest zatkane, gdzie podstawowych funkcji nie ma zrealizowanych. Nie ma wielkich inwestycji, które powinny być dawno zrobione. Poczynając od obwodnic, bo żadna nie jest zamknięta. Przez parkingi podziemne, które miały być budowane. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę trzeciej linii metra, rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego, odnowienie Stadionu Skry oraz na budowę fragmentu obwodnicy śródmiejskiej. Otwarty został nowy odcinek trasy S7 w Małopolsce. 18 km drogi ekspresowej połączy granice województwa świętokrzyskiego z Miechowem w Małopolsce. Nowy odcinek przyspieszy podróż między Warszawą a Krakowem o 15 minut, mówi dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Droga jest ekspresowa, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Została wybudowana też z rezerwą pod ewentualny trzeci pas w przyszłości. Wszystkie węzły bezkolizyjne oczywiście. Prace trwały 2,5 roku, takiego roku budowlanego. O, tutaj oczywiście mówimy o budowie bez okresów zimowych. Same prace budowlane to jest około 850 milionów złotych. Na północ od Krakowa do realizacji pozostanie jeszcze ponad 20 km trasy S7. Całość ma być gotowa w listopadzie przyszłego roku. Zbliża się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W warszawskim Kinie Kultura odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. Festiwal rozpocznie się 18 września. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów fabularnych. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych festiwalu. Program tegorocznego festiwalu jest bardzo bogaty, a dyrektor festiwalu Leszek Kopeć podkreśla, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie dla polskiego kina. Po pierwsze, jest to wielkie święto polskiego kina i zjazd coroczny ogromnej rzeszy. Będziemy mieli 3600 akredytowanych gości, z czego ogromna większość to jest branża filmowa. Będziemy mieli 3 konkursy, 120 filmów łącznie. Będą one nagrodzone, będą promowane. Podczas festiwalu projekcjom konkursowym towarzyszyć będą różnorakie wydarzenia. Jednym z nich jest sekcja specjalna Mistrzowska Piątka, wyjaśnia dyrektor artystyczny festiwalu Joanna Łapińska. Filmowcy dzielą się z nami filmami, które są dla nich ważne, filmami inspirującymi, istotnymi. Podczas tegorocznego festiwalu nagrodę za całokształt twórczości Platynowe Lwy odbierze scenograf Alan Starski, zdobywca Oscara za film Lista Schindlera. Witold Banach, Polskie Radio. Festiwal potrwa do 23 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan synoptyk dziś oszczędny w słowa i bardzo dobrze, bo to nas cieszy. Wieczorem i nocą pogodnie, tej nocy od 5 stopni na terenach podgórskich, 13 w centrum i na wschodzie, do 17 nad morzem. Jutro, tak jak dziś, pogodnie, słonecznie, ciepło, jeszcze cieplej. Od 20 stopni na wybrzeżu, 24 na Suwalszczyźnie, jutro nawet do 28 stopni na zachodzie kraju. No i chyba taki pogodowy, wrześniowy obrót sprawy nam się bardzo podoba. W audycji popołudniowej mówiliśmy, że Komisja Europejska rozpoczęła walkę z, uwaga, wilkami. Chciałbym powiedzieć, że ja na wilkach to się w ogóle nie znam, ale znam takie powiedzenie, człowiek człowiekowi wilkiem. No, a gdyby państwo chcieli coś dodać, to bardzo proszę, na temat wilków albo na temat tego, co dobrego na temat wilków. To i oczywiście także w tej sprawie 2 2 7 3, najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Dzień dobroczynności, zatem co dobrego? Dynamika w audycji popołudniowej 10 minut po godzinie 17. A teraz pod rozwagę młodszych i starszych i dzieci i rodziców, bo okazuje się, że młodzi Polacy coraz dłużej siedzą na garnuszku. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. Ile lat potrzeba nam, by wyfrunąć z rodzinnego gniazdka? No i jakie są europejskie trendy i do czego to może prowadzić? Na te pytania odpowiedzi szukał nasz reporter Józef Niewiarowski. Młodzi Polacy o wyprowadzce z domu potrafią rapować. Wczoraj wielka willa, dziś z wielkiej płyty mały blok. 33 metry na wynajem, za pieniądze z wielkiej płyty, no a nie od... I wyliczają jej zalety. Większa samodzielność, rodzice nie suszą głowy. Zawsze można bez żadnego problemu zaprosić znajomych, czy urządzić sobie mieszkanie w taki sposób, jak nam się podoba, bez obaw o to, że ktoś będzie miał z tym jakiś problem. Ale dane Eurostatu pokazują jedno. Z gniazdka wyfruwamy dopiero około 30. W Unii Europejskiej od dekad mamy zmianę wzorca kulturowego. Andrzej Sadowski, ekonomista z Centrum imienia Adama Smitha, zauważa, że coraz dłuższe siedzenie na garnuszku to trend ogólnoeuropejski. Co więcej, wiek usamodzielnienia ma związek z naszym podejściem do studiowania. Studiowanie nie służy zdobywaniu kwalifikacji, tylko przedłużenia stanu młodości, co stało się na tyle powszechne, że i w Polsce, w społeczeństwie, które jest najbardziej przedsiębiorcze w Unii Europejskiej, te wzorce kulturowe zaczęły na tyle być zauważalne, że dzisiaj możemy zauważyć skokowy wzrost takich postaw życia z rodzicami. Ale jeśli przyjrzymy się mieszkańcom mniejszych ośrodków miejskich, to tutaj studia są raczej pretekstem do wyjazdu. Wyprowadziłem się z rodzinnego domu, kiedy wyjechałem na studia do Warszawy. Andrzej Sadowski sądzi, że ogólnie mieszkańcy prowincji szybciej wkraczają w dorosłość. Pokolenie, które pochodzi z mniejszych ośrodków, jest zdeterminowane, aby jak najszybciej stanąć na nogi i wyjść w dorosłe życie zawodowe. Dane Eurostatu wskazują jednak inną dysproporcję. Polskie kobiety stają się samodzielne średnio o 2 lata wcześniej od mężczyzn. Czyżbyśmy czerpali wzorce od Włochów? Ciekawym ewenementem oczywiście jest Europa Południowa. Socjolog dr Justyna Pokojska. Na pewno słuchacze znają takie pojęcie mamoni, czyli takich mamisynków włoskich. Mężczyźni włoscy oczywiście lubią długo mieszkać w domu przy swoich mamach, bo jest im bezpiecznie i komfortowo. Taka dysproporcja dotyczy większości państw, głównie takich, w których panuje tradycyjny patriarchat. Na przykład w Skandynawii płeć nie odgrywa znaczącej roli. Najszybciej wyprowadzają się Skandynawowie i kobiety, i mężczyźni, bo tamte związki są nieco bardziej partnerskie. Według Andrzeja Sadowskiego, im później wyprowadzamy się z domu, tym gorzej dla kraju. Cierpi na tym zarówno gospodarka, bo po co pracować, jak rodzice zapewniają nam byt do 30, jak i z oczywistych przyczyn demografia. A kiedy jest ten moment, dobry, najlepszy moment, by wyprowadzić się z domu rodzinnego, by postawić na siebie, na swoje siły i środki? 2 dwójki i 7 trójek. Czy wyprowadzka na studia to idealny moment, by stanąć na własne nogi? No i wreszcie, czy mamisynki u nas też się zdarzają? Może nie tacy jak we Włoszech? 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy. Wake me up! 17 minut po godzinie 17, Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Ja niezmiennie Państwa pytam, co dobrego? Zauważyłem, że dobro ma wielu wrogów. Na przykład lepsze jest wrogiem dobrego. Dobro mieści się na początku zła, bo dobre złego początki. Ale gdyby ktoś mnie zapytał, co złego, to on powiedział, co złego, to nie ja. Ach, to nie ja, żeby pytać, co złego. Chociaż może i tak przewrotnie, jak u pana, panie Marku, w tej wypowiedzi właśnie. Dzień dobroczynności, 2 dwójki i 7 trójek. No to może niech będzie, co dobrego. A dobra, co złego. A niech tam. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Minut po godzinie 17. No, ładny utwór zespołu Sorry Boys nam się trafił akurat teraz, gdy mamy mówić o meczu. Ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam cię ponownie. Witam, dzień dobry. Odliczamy czas przed meczem z Wyspami Owczymi. No właśnie, to trochę brzmi jak żart, ale od tego meczu naprawdę dużo zależy, bo wiadomo, afera premiowa, pokłosie niby szczerego wywiadu udzielonego kilka dni temu przez Roberta Lewandowskiego. Do tego, no, na własną prośbę, opłakana sytuacja w tabeli kwalifikacyjnej do Euro. Atmosfery wokół kadry nie budują, ale ponoć wczorajsza kolacja drużyny przy lampce wina być może mają nieco oczyścić. Dziś na spotkanie z dziennikarzami przed treningiem został wydelegowany Arkadiusz Milik. Na pewno jest dużo do poprawy i to nie jest też tak, że nie stać nas na lepszą grę. Wręcz przeciwnie, uważam, że stać nas i na pewno trzeba popracować nad tym, żeby szczególnie nie tracić głupich punktów, jakie straciliśmy w Mołdawii. Skupić się na tym, co zawsze było naszą mocną stroną, czyli organizacja gry i proste rzeczy, bo tak naprawdę zawsze z przodu stwarzaliśmy sobie sytuację, broniliśmy nisko i wychodziliśmy z kontry. Wiadomo, że każdy mecz jest oczywiście inny i nie można tutaj porównywać choćby meczu z Niemcami, później do Mołdawii, ale już też nie chcę do tego wracać. Rozluźniliśmy się i za bardzo meczu z Mołdawią nie byliśmy w stanie później wrócić do gry na własne życzenie. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski, żeby po prostu w kolejnych meczach nie przytrafiało się to. Piłkarz Juventusu zdaje sobie sprawę, że czwarte miejsce w tabeli kwalifikacji stawia naszych reprezentantów pod ścianą. Jesteśmy w miejscu w tabeli, w jakim jesteśmy i myślę, że to powinno być dla nas odpowiednim wstrząsem do tego, żeby wiedzieć, że nie ma już miejsca na pomyłki i jeśli chcemy zagrać na Mistrzostwa Europy, a wszyscy chcemy. Oczywiście w ostatnich latach też przyzwyczailiśmy tak naprawdę opinię was wszystkich do tego, że byliśmy uczestnikiem wielkich imprez. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tym razem też byśmy chcieli jakby wszyscy razem tam być i będziemy do tego dążyć. Nie jest to wiadomo łatwy etap dla naszej reprezentacji pod względem sportowym, bo wiadomo, że jest to w jakimś stopniu zmiana pokoleniowa, ale robimy wszystko, żeby się rozwijać dalej, żeby grać na wielkich imprezach i mam nadzieję, że tym razem też nam to się uda. No ta zmiana pokoleniowa troszeczkę została cofnięta po powołaniu kilku oldboyów. No a czego możemy się spodziewać po naszym czwartkowym rywalu, Wyspach Owczych? Znaczy, ciężko mi porównywać z innymi drużynami, z którymi graliśmy, ale wiadomo, że dobrze bronią, próbują nadrabiać pewne rzeczy, których im brak, organizacją gry i tak dalej, więc wszystko zależy tak naprawdę od nas, bo gramy na własnym stadionie. Wiadomo, że na papierze teoretycznie jesteśmy lepszą drużyną, ale wiadomo, że później boisko czasami weryfikuje to, co jest na papierze, więc jeśli nie podejdziemy odpowiednio skoncentrowani do tego spotkania, jeśli nie będziemy myśleć, że trzeba wygrać te spotkania, to na pewno stworzymy sobie dużo problemów. Nie skupiamy się już na drugim meczu, nie chcę o tym mówić, bo tak naprawdę trzeba wykonać ten pierwszy krok, który jest najważniejszy. Ten drugi mecz to mecz z Albanią w Tiranie, również o 20:45, ale w niedzielę. Rzut oka na tabelę, liderują Czesi, punkt przed Albańczykami, 2 punkty mniej ma Mołdawia. Polska ze zwycięstwem i 2 porażkami jest 4. Trochę mamy przewagi, 2 punkty nad Wyspami Owczymi. Nie sielę się tutaj na defetyzm, ale brakuje mi optymizmu, jeśli chodzi o wycieczkę na Euro. No, wczoraj słyszałem, tak bardzo optymistycznie było, że Lewandowskiego też zaprosiliśmy na tę kolację. Co prawda trenera zabrakło i szefa PZPN-u, ale jednak piłkarze w dobrych nastrojach. Oby. Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej o przygotowaniach reprezentacji Polski przed meczami z Wyspami Owczymi i z Albanią i te mecze również będziemy relacjonować na naszej antenie. 24 minuty po 17. Mecz z Wyspami Owczymi odbędzie się pojutrze w Warszawie. 3 dni później w Tiranie Polacy zagrają z Albańczykami. Mówiłem, że trwa odliczanie. No to odliczajcie. Ja nie odliczam, napisał pan Stefan. A poza tym to, co to za zawodnicy, co kolację jadają? Jeszcze w sprawie wilków, choć nie tylko. Mam wilczy apetyt i to jest dobre. I to jest coś, co pomaga mi nie mieć niedowagi, a nadwagi jeszcze nie mam. I dziękuję bardzo. A buduje się atmosfera w zespole, to tak na pocieszenie. Może Lewego też zaprosiliśmy, taki wymowny wpis Wojciecha Szczęsnego. Już za chwilę skrót serwisu, więcej wiadomości sportowych, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To i od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach. 29 minut po godzinie 17 o tej porze. Patryk Bedliński, dzień dobry. Dzień dobry, wyruszamy na trasę. Na początek A4 pod Krakowem. Tutaj spowolnienia ruchu w obie strony między Balicami a Skawiną. Zwalniamy także na wysokości obwodnicy Trójmiasta, właściwie na dojeździe do obwodnicy od dzielnicy Przeróbka. Konkretnie to węzeł Gdańsk-Lipce. Tu trzeba zdjąć nogę z gazu, podobnie na wysokości węzła Gdańsk-Port. I przejeżdżamy na S5 między węzłami Poznań-Zachód i Konarze. Są problemy. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i blokują część trasy do Wrocławia. Na trasie 36 Ścinawa Wińsko koło Boraszyc Małych osobówka uderzyła w przepust i wpadła do rowu. Kierowca jest ranny i obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Natomiast tragiczny wypadek wydarzył się między Piasecznem a Górą Kalwarią. 79 jest zablokowana po tym, jak na wysokości Tomic zderzyły się osobówka i duży pojazd. Jedna osoba straciła niestety życie. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność. Aktualizujemy te informacje dla kierowców. Więcej już za niecałą godzinę. No a teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w przyszłym roku rząd wyda ponad 4% produktu krajowego brutto na obronność. Będzie to 137 miliardów złotych. Taką decyzję podjęto w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w naszym kraju ze względu na toczącą się na Ukrainie wojnę. W Kielcach trwają targi przemysłu obronnego. W Starorzeczu Wisły w Podgórkach Tynieckich pojawiły się dziesiątki śniętych ryb. Są to głównie sandacze. O sprawie napisała Gazeta Krakowska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki wody do badania. To kolejny przypadek śnięcia ryb w Krakowie w ostatnich miesiącach. Turcja, Grecja i Egipt to najchętniej wybierane przez Polaków wakacyjne kierunki. Wynika z raportu Zagraniczne wakacje Polaków 2023, które przedstawiła Polska Izba Turystyki. W tym roku blisko 40% klientów biur podróży zdecydowało się wyjechać do Turcji, do Grecji 18,5%, do Egiptu niespełna 11%. W ubiegłym roku trzecie miejsce zajmowała Bułgaria, w tym roku w zestawieniu jest na 4. miejscu. Premier Słowenii podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowego podatku dla banków. Środki zostaną przeznaczone na odbudowę po niedawnej katastrofalnej powodzi. Podatek będzie pobierany nie od zysków, ale od tak zwanej sumy bilansowej, czyli wszystkich aktywów danej instytucji. Wyniesie 0,2% i ma obowiązywać przez 5 lat. Decyzja była konsultowana z Europejskim Bankiem Centralnym, bo Słowenia jest w strefie euro. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18:00. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Od pół godziny po sąsiedzku przy Łazienkowskiej trwa trening reprezentacji Polski w piłce nożnej. Cel: doszlifować formę przed czwartkowym meczem z Wyspami Owczymi. Z dziennikarzami przed zajęciami spotkał się napastnik Juventusu Arkadiusz Milik. Musimy wyciągnąć to, co najlepsze, to, co mamy w sobie. Może się wydawać banał, ale taka organizacja gry i wytłumaczenie sobie czegoś na odprawach jest bardzo ważne. I też na tym musimy trochę budowanie naszej reprezentacji, bo to nie jest tak, że przyjeżdżamy na kadrę i mamy tu wyjątkowe treningi i uczymy się grać w piłkę. Nie, zazwyczaj robimy to w klubach, a tutaj przyjeżdżamy i pokazujemy to zazwyczaj, czego nauczyliśmy się w klubach i czy się rozwijamy. Musimy bazować na prostych rzeczach, żeby osiągać rezultaty, które chcemy. Pierwszy gwizdek meczu z Wyspami Owczymi w czwartek o 20:45, a w trwającym w Belgradzie czempionacie światowym w wioślarstwie awans do półfinału zapewniła sobie trzecia osada repesarzu żeńskich czwórek: Olga Michałkiewicz, Zuzanna Lesner, Weronika Kaźmierczak i Joanna Dietman. Odpadły natomiast męska czwórka i kobiecy debel. A podsumowuje start naszej czwórki dyrektor sportowy PZTW Andrzej Krzepiński. Później są jeszcze dwa biegi, jest bieg półfinału i bieg finału A lub B, które oba te biegi dają kwalifikacje olimpijskie, czyli dzisiejszy dzień był decydujący dla tych osad, które startowały. I w przypadku kobiet, no one zrealizowały w 100% założony plan przez trenera Wojciecha Jankowskiego. Szymon Sajnog z grupy Q36,5 zajął 11 miejsce na trzecim etapie kolarskiego wyścigu Tour of Britain. Do pokonania było 155 km z Gul do Beverly. Wielka forma Holendra Olava Koja z Jumbo Visma, który wygrał już trzeci finisz w tym wyścigu. Jeszcze tenis, choć nie wielkoszlemowy, ale bardzo prestiżowy, bo chodzi o Puchar Davisa. Kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg na najbliższy arcyważny mecz z Barbadosem powołał 5 zawodników. I będą to Hubert Hurkacz, Jan Zieliński, Olaf Pieczkowski, Tomasz Berkieta i Karol Drzewiecki. Zapraszamy w połowie września do Kozerek, a stawką starcia z Barbadosem będzie awans do przyszłorocznej fazy play-off i walka o miejsce w pierwszej grupie światowej. I na koniec jeszcze koszykarski mundial. USA i Serbia awansowały do półfinałów w rozegranych w Pasaj na Filipinach meczach ćwierćfinałowych. Amerykanie wygrali z Włochami 100-63. Serbowie natomiast pokonali chyba niespodziewanie Litwinów 87-68. W spotkaniach o finał Stany Zjednoczone zmierzą się z lepszymi z pary Niemcy Łotwa. Serbia zagra z Kanadą albo ze Słowenią. Oba te starcia w piątek. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak dziś, podobnie, pogodnie, słonecznie, ciepło, jeszcze cieplej, od 20 stopni na Wybrzeżu, 22 na Pogórzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 24, w centralnej części kraju 26, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 28 stopni Celsjusza. Dzień dobroczynności. Pytałem Państwa, co dobrego, ale także mówiliśmy o tym, że Komisja Europejska rozpoczęła walkę z wilkami. W audycji popołudniowej zastanawiamy się, czy to problem, rzeczywiście poważny, jak kwestia wilków wygląda w naszym kraju. 2 2 i 7 3. Takie skojarzenia z wilkami, to chodzi o przemysł masarniczy. Są takie maszyny, które się nazywają wilkami. I również w przemyśle bawełnianym też były wilki do szarpania bawełny. Może jeszcze w innych takich przemysłach też takiego jest. Jeszcze jest taka syrena, zdaje się, chyba w radiowozach. Też się nazywa pies i jest wersja wilk. Coś tak słyszałem gdzieś kiedyś. 2 2 7 3 za 24 minuty 18. Sajlar w audycji popołudniowej o wilkach i nie tylko. Mieszkam w takim miejscu, że tych wilków jest naprawdę dużo i spotkałem rodziny wilczą. Odnośnie też ataków, które gdzieś tam można przeczytać o rodzinie. Spotkałem waderę, basiora i cztery młode. Dorosłe wilki uciekły jako pierwsze. Spotkałem też później samotnego wilka gdzieś tam jadąc w lesie. Bardziej się boję psów luźno opuszczonych przez gospodarzy i ludzi, którzy jeżdżą samochodami niż wilków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 18. Premier Izraela zapowiedział deportację osób, które w miniony weekend wzięły udział w ogromnych zamieszkach na ulicach Tel Awiwu. A przypomnijmy, że chodzi o starcie kilkuset azylantów z Erytrei, którzy walczyli ze sobą na kije i kamienie, przenosząc tym samym konflikt wewnętrzny w ich kraju w sam środek izraelskiego miasta. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do starć pomiędzy dwoma kilkusetosobowymi grupami Erytrejczyków doszło podczas festynu zorganizowanego przez ambasadę Erytrei w związku z 30. rocznicą niepodległości tego kraju, który kiedyś był częścią Etiopii. Trzy dekady po tamtej secesji Erytrea jest jednak jednym z najbrutalniejszych reżimów świata. Nazywana bywa nawet Koreą Północną Afryki. W minioną sobotę na ulicach Tel Awiwu starli się więc ze sobą zwolennicy i przeciwnicy erytrejskiego reżimu, a Izraelczycy patrzyli na to zszokowani. Widziałem, co się dzieje na ulicy, bo mam kamerę systemu bezpieczeństwa w ogródku mojej restauracji. Patrzyłem na ekran, bo bałem się wyjść na zewnątrz. Setki uchodźców z Erytrei walczyło ze sobą na ulicach, a policja nie dawała sobie rady. Widziałem, jak funkcjonariusze uciekali, bo nie wiedzieli, co zrobić. Zniszczenia są potężne. Przy okazji walk dochodziło bowiem do podpalania samochodów, plądrowania sklepów i demolowania kawiarnianych ogródków. Sytuacja uspokoiła się dopiero, gdy policja zaczęła strzelać ostrą amunicją. Rannych zostało prawie 200 osób, w tym 30 ciężko. Do szpitali trzeba było ściągać z urlopów dodatkowych lekarzy i pielęgniarki. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zwołał kryzysowe posiedzenie swojego rządu i zapowiedział ostrą reakcję. To było przekroczenie czerwonej linii. Nie będziemy tolerować takiej brutalności i przelewania krwi na ulicach, nie w Izraelu, który widział już tyle cierpienia. Zatrzymaliśmy 40 najbardziej brutalnych uczestników zamieszek. Będziemy aresztować kolejnych. Będziemy też wyciągać ostre konsekwencje, łącznie z deportowaniem osób, które dopuściły się ataków na policjantów. Oczywiście, jeśli kogoś mogłoby spotkać w Erytrei prześladowanie z rąk tamtejszego reżimu, to nie zostanie wydalony, ale osądzimy go sami. Ale zwolennicy reżimu, którzy brali udział w zamieszkach, na pewno Izrael opuszczą. Izrael w ostatnich latach przyjął ponad 20 tysięcy uchodźców z Erytrei i wielu z nich jest za to wdzięcznych, nie sprawiając władzom Izraela żadnych kłopotów. Ale nawet pracownicy izraelskich organizacji pomocowych, w tym ci, którzy sami pochodzą z Erytrei, jak Kibrom Tewende, przyznają, że przebywa także takich azylantów, którzy nie chcą się integrować. Jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Czuję wielki wstyd. Ja uciekłem z mojej ojczyzny przed prześladowaniami. Znalazłem w Izraelu swój nowy dom. Tymczasem niektórzy moi rodacy mają to za nic. Teraz będzie łatwiej odmawiać pomocy ludziom takim jak ja. Izraelskie władze przyznają, że mogła zawieść procedura weryfikacji osób ubiegających się o azyl i oprócz tych, którym status uchodźcy się należał, przyjechali także ludzie, którzy nie powinni go otrzymać. Dlatego procedury azylowe zapewne zostaną w Izraelu zaostrzone. Wzmocniona ma zostać także zapora na granicy z Egiptem, między innymi w okolicy popularnego kurortu Eilat nad Morzem Czerwonym. A skoro o granicznych płotach mowa, to dziś Polska Straż Graniczna przekazała, że białoruscy pogranicznicy znów próbują uszkodzić barierę na granicy z Polską, aby ułatwić jej pokonywanie. Jak przekazała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, wczoraj znów białoruski pogranicznik próbował ciąć ogrodzenie. Zrobił wszystko, aby też uszkodzić barierę i rabota dla migrantów i wczoraj zauważyliśmy również osobę umundurowaną, która próbowała uszkodzić barierę. Ostatecznie jednak Białorusin, widząc nadjeżdżających polskich strażników granicznych, wycofał się. Jakże ważny temat, do którego jeszcze będziemy powracać, tak jak Państwo powracają do tematu, no co tu dużo mówić, piłkarskiego. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam taką uwagę, a jednak nasi piłkarze czynią postępy i rozwijają się. Proszę zauważyć, że wpadli na to, żeby zjeść kolację przed meczem, bo po meczu już może być atmosfery. W audycji popołudniowej dziś nie brakowało pytań, odpowiedzi i teraz też za 13 minut 18 Karol Gnat i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu, a gościem jest dzisiaj Grzegorz Kuczyński, publicysta, znawca polityki rosyjskiej, polityki wschodniej. Dzień dobry Panu. Witam, dzień dobry. Rozpoczęło się forum ekonomiczne w Karpaczu, wydarzenie, jedno z najważniejszych ekonomicznych wydarzeń w tej części Europy. Przyjechali przedstawiciele 70 krajów z całego świata, rozmawiać będą o bezpieczeństwie, o odbudowie Ukrainy, ale bez przedstawicieli Ukrainy, bo ukraińscy deputowani do Rady Najwyższej zostali objęci tymczasowym zakazem wjazdów do Polski. To jawny sprzeciw przeciwko temu, co ma się wydarzyć po 15 września, kiedy ukraińskie zboże ma wciąż nie wjeżdżać do Polski? No, wygląda na to, że tak. Ja bym zwrócił uwagę na to, że wczoraj mieliśmy do czynienia ze spotkaniem prezydentów Rosji i Turcji w Soczi. Spotkaniu, które miało dotyczyć właśnie wznowienia umowy zbożowej. Nic z tego nie wyszło i wydaje mi się, że ta nerwowość po stronie Kijowa też się z tym wiąże, bo tak naprawdę w tym momencie Ukraina stoi pod ścianą i z ich punktu widzenia jedynym wyjściem jest zdecydowanie większy eksport właśnie w kierunku zachodnim, w kierunku europejskim. Biorąc pod uwagę stanowisko Warszawy, nie tylko Warszawy, też paru innych krajów regionu, w ten sposób chyba Kijów tutaj reaguje dość nerwowo i wydaje mi się, że w najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z jeszcze poważniejszymi napięciami. A Rosjanie nie są też głupi, zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, jakie jest to napięcie i to, co mówią Ukraińcy, pada też na podatny grunt, bo w Brukseli raczej chcą słuchać tego, że to Warszawa blokuje ten transport. Czy Bruksela mogłaby w tej sprawie zrobić zupełnie coś innego? No, oczywiście mogę zrobić, wziąć pod uwagę krajów, rolników z kilku krajów, państw graniczących z Ukrainą. Natomiast tutaj widać wyraźnie, że wydaje mi się, że to jest próba wpisania tej obecnej trudnej sytuacji w jakąś taką rozgrywkę w trójkącie Bruksela, kraje regionu Europy Środkowej, Ukraina, bo wydaje mi się, że tutaj komuś zależy na tym, żeby wbić klin pomiędzy chociażby Warszawę a Kijów, pomiędzy inne kraje graniczące z Ukrainą, a ten kraj. I tutaj niestety obawiam się, że politycznie ta sytuacja będzie wykorzystywana, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, Ukraińcy są w dość trudnej sytuacji, zwłaszcza po fiasku tych rozmów Erdogana z Władimirem Putinem. Będzie im zależało na tym, żeby te granice Unii Europejskiej były otwarte, a przypomnę, że tak naprawdę od samego początku nie chodziło o to, żeby ukraińskie zboże zalewało rynki Unii Europejskiej, ale żeby ono płynęło przede wszystkim do Afryki. Natomiast nawet sami Turcy wskazują na to, że ponad 50% tego zboża, nawet w czasie funkcjonowania tej tak zwanej umowy zbożowej, ono nie trafiało wcale do tych krajów, które najbardziej tego potrzebowały. Czyli no właśnie, panie Grzegorzu, tylko kraje europejskie. A wytłumaczy nam pan dlaczego, bo cały świat trąbił, że sytuacja na Ukrainie spowoduje wielki głód w Afryce. No to powinno też leżeć w interesie Unii Europejskiej, żeby nie podsycać niepotrzebnej migracji, tej nielegalnej do Europy, a jednak okazuje się, że te łańcuchy nie były wystarczająco kontrolowane. To kto w takim razie powinien je kontrolować? Znaczy, no tutaj ten system, model właściwie przyjęty jakiś czas temu, między innymi przez Polskę, czyli transport, tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę, przez inne kraje Unii Europejskiej do portów i później wysyłka tego zboża do krajów, które tego potrzebują, to jest najbardziej optymalna wersja, opcja, prawda? Natomiast szczerze powiedziawszy, no trudno powiedzieć, dlaczego akurat niektórym krajom zachodniej Europy czy Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby to zboże jednak wpływało bezpośrednio na rynki unijne, bo tak naprawdę no teraz nawet widzimy, że po prostu Rosja zawiera dwustronne umowy z pewnymi krajami afrykańskimi, dostarcza im zboże chociażby za pośrednictwem Turcji, więc moim zdaniem to jest kwestia no czysto polityczna, mająca na celu no swego rodzaju destabilizację sytuacji też politycznej w Polsce przed wyborami, ale też niektórym moim zdaniem krajom zachodniej Europy zależy na tym, żeby skłócić po prostu Warszawę czy nie wiem, Bratysławę czy inne kraje regionu z Ukrainą. Panie Grzegorzu, a z punktu widzenia polskiej rodziny, polskiego domu, polskich rolników, nie wiem, zabraknie mąki albo ona będzie w jakiejś szalonej cenie, czy to nie powinno się w ogóle na razie przekładać na nasze zapotrzebowanie, że tak powiem, na produkty zbożowe? Znaczy tutaj oczywiście nie chodzi o to, że zabraknie mąki czy zboża, no tu chodzi o to, że mogłoby być jej aż za dużo. Porozumienie obowiązuje do połowy września. Wydaje mi się, że rząd tutaj jasno postawił sprawę, że nawet gdyby Bruksela naciskała na inne rozwiązania, Polska nie zgodzi się na to, żeby otworzyć tak jakby drogę dla napływu ukraińskiego zboża na rynek polski. To jest ważne dla polskich rolników, ponieważ no, im więcej będzie tego zboża na naszym rynku, tym będzie ono tańsze, tym mniej na nim zarobią polscy rolnicy, zarobią Ukraińcy. A pamiętajmy o jednej rzeczy, chciałbym podkreślić, że rolnictwo w Polsce, generalnie model rolnictwa w Polsce na Ukrainie jest zupełnie innym. No my mamy po prostu w dużej mierze jeszcze gospodarstwa, nie wiem, mniejsze, średniej wielkości, natomiast Ukraina i zboże ukraińskie to jest produkcja gigantycznych latyfundiów. Tam tak naprawdę na tym eksporcie zboża na Ukrainie nie zarabiają prości rolnicy, tylko zarabiają oligarchowie. Też powinniśmy o tym pamiętać. Grzegorz Kuczyński, publicysta, znawca polityki wschodniej. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. Dobrego, spokojnego popołudnia. Bardzo dziękujemy, tym bardziej, że słonecznie i ciepło, tego również życzymy. Z naszym gościem rozmawiał Karol Gnat. Tu Trójka za 6 minut 18. Maybe it's just a lie. I know you dream of snow.